mosika nazali kobanga na kati ya mikili ya mpata okake ebeti kembie nzokwele bilanga e kembie libale toti bondoki okembie naloki mama na yo azali kongala akangi liputa na kingo liputa ya pembe azali kolukanga pote tobunda nga nazali mwana eye azali mama kembie libale koti bonganga kembie libale koti bondoki okembie nsima mwa mikolo na ye koyeba ntina mobali na yo ya kala alobi bazongisa ye mbongo na ye kembie yonimi likambo oyo tobalani na kati ya karte na miso ya baninga baboti bavandi losiki ya temoin kembie bakatinga mokongo e kembie bametinga mbata na elongi okembie nazali kobanga na kati ya mikili ya mpata okake ebeti kembie nzokwele bilanga e kembie libale koti bondoki okembie naloki mama na yo azali kongala akangi liputa na kingo liputa ya pembe azali kolukanga pote tobunda nga nazali mwana eye azali mama kembie kembie libale koti bonganga kembie libale koti bondoki okembie nsima mwa mikolo na ye koyeba ntina mobali na yo ya kala alobi bazongisa ye mbongo na ye kembie yonimi likambo oyo tobalani na kati ya karte na miso ya baninga baboti bavandi mpaka na losiki ya temoin kembie bakatinga mokongo e kembie babetinga mbata na elongi okembie bato baye mingi mpo babebisanga nga mobali na yo nga molongani ye balola elongi Iki mambo na lupangu yae, iki mambo e. Wapi pasuzi, iki mambo na lupangu.